शिल्पम प्रथमान समर्स किंचित प्रकृति शब्दों पदों से शिल्पम कला है, जिसका ऐसा अर्थ में पूर्वोक्त अनादि प्रत्यय जो प्राप्त से बात करके ठग अधिकार होने से ठक प्रत्यय हो जाएगा। मृदंगवादनम शिल्पम अस्य, मृदंगवादन शिल्पम अस्य, मृदंग को बजाना जिसकी कला है उस व्यक्ति को कहेंगे मार्दंगिका। तो मृदंग शब्द से लेकिन हम कर रहे हैं मृदंग वादनम, विग्रहवाक्य को क्या बोल रहे हैं मृदंग वादनम शिल्पम अस्य, विग्रहवाक्य लौकिक विग्रहवाक्य बोल रहे हैं। इन अलौकिक विग्रहवाक्य में क्या करेंगे मृदंग शब्द से ठक कर देंगे, तब मृदंग शब्द का मृदंग वादन में लक्षणा समझना, लक्षणा लक्षित शब्द है मृदंग वादन में लक्षक जो मृदंग शब्द से प्रत्यय आएगा। मृदंग सु ठक, मृदंग सु ठक, पात्र संज्ञा सब लोग मृदंग ठक, मृदंग ठक हुआ, ठक एकादेश चित्वा की साजी वृद्धि मार्दंग इका जैसे साकार का लोप मिला दिया इका को मार्दंगिका स्वाजित्पत्ति मार्दंगिका। तदस्य का अधिकार चल रहा है जो यहां भी जोड़ा अगला सूत्र में प्रहारणम, प्रथम आगे एक वचन है प्रहारणम तदस्य वह है मारने का साधन जिसका तत् प्रहारणम अस्य, जैसे दृष्टांत दे रहे हैं असि ही प्रहारणम अस्य, असि माने तलवार है मारने का साधन जिसका, उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे उस सैनिक को जिसके हाथ में तलवार है और जो मारने के लिए वो इस्तेमाल करता है ऐसे व्यक्ति का नाम आसिक। असिशु ठक, असिशु ठक प्रासंज्ञा सुब्लुक ठक एकादेश आदि वृद्धि आसी इक ठक एकादेश हो गया आसी इक, सी के कार्य लोप कर दो इक को मिलाओ आसिक स्वाजित्पत्ति आसिक। धनु प्रहरणम अस्य, इसी प्रकार धनुष है वह है प्रहरण मैंने मारने का साधन जिसका, उस पर जो कहेंगे धानुष कह, धनुष सु ठक, धनुष सु ठक संज्ञा सब लोग धनुष और ठक। ठक एकादश प्राप्त था बात करके आपने सूत्र लगाया इस पुष्पुक्तांतात कह, ठग को क आदेश हो गया एन ठग का कित कर्म का में आ गया और कित के वजह से धनुष आदि धकार उत्तर अकार का वृद्धि हो गया धानुष का अम दंत सकार का मूर्धन्य सकार इना शास धानुष कह स्वपत्ति का रूप बन गया धानुष का। शीलम प्रतिभा का एक वचन तदस्य का अधिकार यहां पर भी है अपूप भक्षण शीलम अस्य, दृष्टान दे रहे हैं स्वभाववाचक प्रथमांत यद किंचित प्रातित प्रकृतिक प्रथमान समर्थवंत शब्दों पदों से अस्य शीलम, इसका यह स्वभाव है इस अर्थ में ठक प्रत्यय होगा। अपूप भक्षण शीलम अस्य, अपूप माने मात हुए खाना जिसका स्वभाव है, एक विग्रहवाक्य में हम यहां भी क्या कर रहे हैं अपूर्व भक्षणम शीलम अस्य, इन प्रत्येक से लाओगे अपूर्व भक्षण शब्द से नहीं अपूप शब्द से लाओगे, यहां भी अपूप शब्द को अपूप भक्षण में लक्षण तार्श अपूप शब्द से आपने क्या कर दिया ठक। मालपुए, मालपुए का दिन आ रहे हैं ना श्रावणी पूर्णिमा, हाँ बिहार में राजस्थान में बड़ा प्रसिद्ध मालपुए जरूर बनाएंगे श्रावणी पूर्णिमा, बड़े ढंग से बनाते हैं यहाँ जैसे केवल जो है मैदे की मावा बना कर उनमें खा लिया ऐसे नहीं होता, बढ़िया तरीका होता है उसका केला दही इसे इस्तेमाल, वहां जो बनाते बड़ा विलक्षण राजस्थान वाला वो तो मच्छर की जाली जैसे दिखता ही पूरा लो गो गेवर गेवर गेवर हाँ चलता है मिलता है गेवर बोल गेवर माल अलग अलग प्रांत में अलग अलग नाम है, हाँ इसका तो मैदा का बनता है जोधपुर वालों का अलग वो मैदे का बनता है, उनका जो बनता है वो बढ़िया है मावा उसमें केला दही सब मत करके बढ़िया से फिर उसको घी में तलेंगे, उसके बाद चाशनी में डाल के मालपुर। अपुपक्षण शिला मस्त अपुपशु ठक संगे सब लोग ठक एकादेश अपुपयिका आदि वृद्धि की दिशा से आपूपयिका पकारोत्तर त्याकार के स्थिति से लोप पिक को मिलाइए आपूपिक स्वायत्पत्ति ही आपूपिक निकटे वसती। निकटे पंचमी का एक वचन, वसती लट प्रथम पुरुष एक वचन, लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन। निकटे में क्या किया है, सप्तमी का अनुकरण, सप्तम्यंत है निकट शब्द का आकारांत का सप्तमी के वचन क्या रूप बनेगा, निकटे राम का राम के समान रामे रामयो रामेशो तथा निकटे निकटयो निकटेशो, वो सप्तमी का है निकटे शब्द, उसका अनुकरण कर लिया, अनुकरण करने स्वायत्पत्ति कर दिया, निकटे है निकटयो निकटया ऐसा रूप चलेगा इसका। अपंची में निकटे है एंगंत हो जाएगा ना, एक कारांत होने से एंगंत हो गया, घस पूर्व हो जाएगा, सकार का छांद श्लोक कर दिया या पूरे पंचमी को छांद श्लोक कर दिया कह तो भी आपत्ति नहीं। निकटे वसती पंचमी अर्थात इसका इसे ऐसे क्यों करना पड़ा, इसका अर्थ ये हमें निकालना है सप्तम्यंत से कर ली, अब तो क्या रहा था तदस्य प्रथमांत का अधिकार चल रहा था ना बीच में, उससे पहले तृतीयांत था, उससे पहले षष्ठ्यंत था, सप्तम्यंत था, तो यहां वापस सप्तम्यंत में जाना है, सप्तम्यंत निकट प्रकृतिक समर्थवंत पद से हमें वसती अर्थ में क्या करना है ठक प्रत्यय कर देना, निकटे वसती निकट में बसने वाला कौन है, वो भिक्षु गांव के निकट में बसने वाला, गांव में नहीं बसता, गांव से बाहर गांव के निकट में रहता, नहीं कटिको भिक्षु हो निकट गी ठक सप्तमी है यहाँ, निकट नी ठक ठक एकादेश संज्ञा सब लोग एकादेश हो गया, आदि वृद्धि नई कट इक टकार उत्तर टकार के स्थिति से लोप इक को मिलाइए नई कटिका स्वायत्पति कर देने पर बन गया नई कटिका नई कटिकाऊ नई कटिका भिक्षु हो भिक्षु भिक्षव। इस प्रकार से ठग अधिकार आपका परिपूर्णता को प्राप्त कर गया। अब अतः यद अधिकार यत का अधिकार शुरू होगा, एक और यत का यत पहले आप बना चुके हो वो अलग, ये अलग करेंगे, कहेंगे देखो कहां तक जाएगा कैसे, प्राग हिता दियत प्राग प्रतिमा के एक वचन, हिता पंचमी के एक वचन, यत प्रतिमा के एक वचन, प्रतिमा के एक वचन हितात है, वो हिता दिख रहा है ना घ जीवन से हम सहा को घा हो गया हितात पंचमी के एक वचन और यत प्रतिमा के एक वचन कस्मे हितम एक सूत्र है, इसके पूर्व तक अधिकार जाएगा, इसके पूर्व में पांच एक चार क्योंकि तस्मे हितम है पांच एक पांच, इससे पूर्व तक यत प्रत्येक अधिकार जाएगा, तद वहती रथ युग प्रासंगम इसके पूर्व तक कहा था उसने, तद द्वितीय का एक वचन वहती लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्रियापद रथ युग प्रासंगम द्वितीय का एक वचन, रथ युग और प्रासंग ये जब वहन क्रिया के कर्म हो अर्थात इनसे द्वितीयां समर्थ पद बना हुआ हो तब तार द्वितीयां समर्थ पदों से वहन का कर्ता अर्थ वहती मैंने वहन का कर्ता इस अर्थ में क्या होता है यत प्रत्यय हो जाएगा, रथ अम रथम वहती युगम वहती प्रासंगम वहती, इस अर्थ हमने क्या किया रथ अम यत रथ अम यत युग अम यत प्रासंग अम यत, प्रादिव संज्ञा सुब्लुक हो गया, इनों में ही रथ युग प्रासंग क्या करूंगा जैसे जो श्लोक कर दो एक मिला वो रथ्य युग्य प्रासंग रथ्यो अयम अश्व रथ्यो अयम अनडवान रथ के जोतने लायक है ये कौन? बैल या घोड़ा, रथ को खींचने योग्य घोड़ा है। कर्म लेना ना घोड़े में, रथ को वाहन करने का कर्ता कौन है? घोड़ा। उस अर्थ में यह प्रत्यय है, या बैलगाड़ी को वाहन करने के सामर्थ्य वाला बैल। रथ को भी पहले खींच लेते बैलगाड़ी, बैल रथा युगा प्रासंग, युगम वहत, युग का वाहन करने वाला। घोड़े आदि के कंधों पर जो लकड़ी तिरछी जोड़ी जाती है ना, उसका नाम युग कहते हैं। भाषा उसको जुआ भी कहते, जुआ। उस लकड़ी का नाम युग है। और सुशिक्षित घोड़े के कंधों पर डाला हुआ लकड़ी का नाम युग है। और उसके साथ जोड़ करके अशिक्षित घोड़े को शिक्षा देने के लिए जो लकड़ी डाला जाता है उसका नाम प्रासंग। वो भी युग ही है, युग विशेष, अंतर इतना ही है। युग का साथ लगाम बंधा हुआ रहता है जिसको खींचने के लिए वो बैठा हुआ आदमी सारथी। इन प्रासंग का लकड़ी पे लगाम बंधता नहीं है, वो लकड़ी युग के साथ जुड़ा हुआ रहता है केवल, इसलिए इसको युग कहते हैं। क्योंकि खींचा जा रहा है, संयोजन किया जाता है, और उसका संयोजन किया नहीं जा रहा है, वो इसके नियंत्रण मात्र से प्रसंगात वो भी नियंत्रित हो गया अपने आप। एक का नियंत्रण कर दो, अपना दूसरा भी नियंत्रण में आ गया। इस प्रसंगार नियंत्रण में आने के उपयोगी लकड़ी होने से उसका नाम प्रासंग रख दिया। धुरो यद्धकौ, धुर पंचमी के एक वचन, यद्धकौ प्रतिमा का जो वचन, यद्धकौ है तकार को डकार हो गया नाष्टु से। धुरो यद्धकौ, धुर शब्द से रथ आदि को सीधी लकड़ी को कहते हैं जिस पर घोड़े आदि को जोते जाते हैं, सीधी लकड़ी को। और युग को सीधी लकड़ी के साथ जोड़ा जाता है। सीधा लकड़ी है वो धुर है, और जो आड़ा लकड़ी है वो युग है। तो धुर शब्द से पूर्वोक्त अर्थ में ही तत्वहति अर्थात द्वितीयांश समर्थ संबंध, धुर प्राकृतिक पद से वहति अर्थ में यत और ढक प्रत्योते हैं। प्राप्त केवल यत को बात करके इसने ढक को भी साथ समुच्चय कर दिया। इसने तो क्या होता, केवल ढक विधान करते तो यत का बाद हो जाता। इसलिए यत को ढक को दोनों को करना चाहते हम, अतएव दोनों के एक साथ पुनर्विधान हो गया। यत ढको धुरम वहती, धुरा को वहन करने वाला। इस अर्थ में धुर शब्द से धुर अम यत, धुर अम धक, यत पक्ष पहले ले लो, धुर अम यत प्राचय संज्ञा शुभलुक, धुर य, धुर य। इस अवस्था में हलिच सूत्र प्राप्त हुआ, रेफ बांत पिता का दीर्घ उपदा को इक को दीर्घ हो जाता है, इसे हलिच की दीर्घ प्राप्त है। न भाकुर छुराम, न अव्यय भाकुर छुराम षष्ठी का बहुवचन, भस्य कुर्छुरोश्च उपधाया दीर्घो न स्या। भस्य कुर्छुरोह उपधाया दीर्घो न स्या। भासंजक अंग जो भी है, अंग नहीं ना, भासंजक जो प्रकृति है उसको क्या करना, दीर्घ नहीं होगा। इसके अलावा जिसकी भासंजक नहीं होती है, ऐसा दो को जोड़ दिया सूत्रकार पाणिनि ने, कुर और छुर। कुर्रे क्री धातु का, छुरे श्री धातु का, वो कुर छुरों को भी क्या होता है, प्राप्त दीर्घ नहीं होगा। इसे कुरिया, कुरियात में क्या है, परमेय आदि प्रत्यय है, भसंज्ञा पुर को करोगे नहीं होगा, भसंज्ञा तो नहीं सकता, क्योंकि वो जो याद है वो तिंग प्रत्यय है, तिंग को आगम हुआ है, और तिंगों का जो है भसंज्ञा तिंग के प्रत्यय नहीं होगा, क्योंकि स्वादिशु अप्र स्थानिशु असमान स्थान से कप्रत्यावधि शुका है ना, आपने उसके अंदर अंदर लेना है, उसके आगे पीछे वाले को नहीं ले सकते, कि पीछे वाला है इसे नहीं आएगा वहां पर तिंग। इसे तिंग पर रखते हुए आपको भसंज्ञ प्राप्त नहीं था, लेकिन फिर वहां क्या होगा, कुर्रियात में दीर्घ होने लग जाएगा हलीचा से, और ना हो इस सूत्र में कर लिया कुर्यात छुर्यात। इतने सिद्धि करने के लिए ही सूत्र में कुर छुर ग्रहण कर लिया गया। इसलिए भसंज्ञकों को दीर्घ नहीं होता, कुर को दीर्घ नहीं होता और सुर को दीर्घ नहीं होता, निषेध कर दिया गया। इसे धुर या ह्रस्व रह गया, यह प्रति मिला ये धुर्य स्वायत्पत्ति ही धुर्य। ढक पक्ष से धुर दन अम दन ढक, अम को लुक कर दीजिए प्राचीन सब लोग, धुर दन ढक कित्वात आदिवृद्धि धुक धौर दन ध आये निर्भर कचाम प्रत्याय नाम से ये आदेश धौर दन ये या। मिला दीजिए धौरेय स्वायत्पत्ति धौरेय। अब आठ प्रातिपदिकों को लेंगे जिनको आठ अलग अलग अर्थों में आपको क्या करना है, यत् प्रत्यय। नौ वयो धर्म विषम मूल मूल सीता तुलाभ्य कार्य तुल्य प्राप्य व ध्यानाम्य सम समित संविदेशो। तुलाप्य तक पंचमी का बहुवचन, समितेशु सप्तमी का बहुवचन, दो पद है। नौ शब्द से यत् प्रत्यय होता है कब, कार्य अर्थ में। प्रत्यय समर्थन शब्द से नौ प्रकृतिक पद से कार्य अर्थ में यत् प्रत्यय होगा। वयस शब्द से प्रत्यय समर्थन शब्द से वयस प्रकृतिक पद से किस अर्थ में होगा, तुल्य। वयस है जो तुल्य है उसमें तृतीय तेना आ जाएगा, तृतीयांश समर्थबंधों से लेना। धर्म शब्द से धर्म प्रकृति को तृतीयांश समर्थबंध शब्द से प्राप्य अर्थ में, विशिष्ट शब्द से वध्य अर्थ में, पहला वाला मूल शब्द से आनाम्य अर्थ में, आनाम्य मने लाभ अर्थ में बचाया जाना, मूल पूंजी के द्वारा अपने लिए जो बचाया गया धन उस अर्थ में आनाम्य। दूसरा वाला मूल शब्द से समर्थ में, मूल के बराबर दे दिया अर्थ, न लाभ लिया न नुकसान होने दी, जितने में आए उतने में दे दिया। सीता शब्द उसे किस अर्थ में लेना है हमने, समित अर्थ में, समित मनीषी मैने समितम खिंची भी मार्क कर दिया गया, नाप दिया गया अर्थ, हल के द्वारा जो है जोत दिया गया उस खेती अर्थ में। और अंत में आता है तुला अर्थ, तुला शब्द से किस अर्थ में लेना, सम्मित नपा हुआ तोला हुआ इस अर्थ। देखिए नावा तार्यम, नावा तार्यम इति नाव्यं नौ टा यत, नौ टा यत प्रातिसंज्ञा सुब्लुक, नौ और यह रह गया वांत प्रत्यय आवादेश नाव्य स्वायत्पत्ति नाव्यम। वयसा तुल्यः, वयसा तुल्य वयस है जो तुल्य है, जो अवस्था में समान है, ऐसों में ही मित्रता अच्छी लगती है। छोटे उम्र वाला बूढ़े से मित्रता करे तो जमता नहीं मामला है कि नहीं। अब छोटा है 25-30 उम्र वाला और किस 60 साल के बूढ़े के साथ मित्रता करने लग जाए और अरे यार ऐसे बोलेगा तो बूढ़े को बुरा लगेगा, क्या बोल रहा है, खराब लगा, तुम आओ तुम जाओ ऐसे थोड़ा बोला जा सकता है, बड़े हैं उम्र से पिता के समान, इसलिए वहां यारी नहीं चलेगा ना, इसलिए वहां मित्रता नहीं होती। वैसे तुल्य में ही मित्रता जो होगी वो अच्छी लगती है, इसलिए तो वैसा तुल्य जो वयस्य मित्र है। धर्मेण प्राप्यम, धर्मेण प्राप्यम धर्म ता यत, इसलिए कमरा में एक बुढ़ा जवान है तो बड़ा परेशानी होती है, नहीं मित्रता तो होनी पाती, वो है अधिक उम्र वाले उनसे ज्यादा न कहा जाए न कुछ, बड़ा परेशानी है। वो सब कुछ छोड़ो, तो अपने उनकी अपनी स्थिति है, दूसरों को यही तो हुआ ना, सारा संप्रदाय यही तो बिगाड़ा। आज आप तो ये बोल रहे हैं, ऐसे ही कबीरा ने किसी समय बोला अपने पास आने जाने वालों को, कह दिया सब छोड़ो कुछ नहीं ब्रह्म हो, जो उनके भगत थे मान लिए, आप उनके भगत नहीं मानते नहीं, बात इतने अंतर है। अब वो भी कुछ चमत्कार कर दे तो हो सकता है आप भी मान लेंगे, चमत्कार का नमस्कार होता है, जिन्हें चोटी छोड़ा दिया है, कितने संप्रदाय वालों ने यही तो किया, वर्ण धर्म को त्याग करवा दी, आपस उल्टा पलटा सबसे शादी करा दी, अभी अभी लोगों को ही पता ही नहीं हम किस वर्ण के हैं, लोगों को अपने वर्ण का ही पता नहीं, ये स्थिति भी हो गया बहुत जगह, तो वर्ण क्या होता पूछते अवर्ण इवर्ण आई ये वर्ण ऐसा बोलते वर्णमाला वो यही जानते वर्णमाला आई जानते नहीं वर्ण क्या होता जाति सबसे समझते थोड़ा बहुत भले जात पात को लेकर राजनीति होती रहती ना इसे जाति से थोड़ा आपको समझते नहीं तो वर्ण व्यवस्था आश्रम व्यवस्था तो आजकल लोग जानते ही इसलिए काशीदानंद जी कहते कलियुग में जो है दो ही आश्रम है एक गृहस्थ आश्रम या फिर संन्यास दो ही जब ब्रह्मचारी कोई रहता नहीं सब मन से लीलाएं करते रहते हैं जब ब्रह्मचारी पालना असंभव हो गया है कलियुग में तो कलियुग जो आया था ना गुरुचरित्र पाया पढ़ा पुस्तक गुरुचरित्र पुस्तक बहुत प्रसिद्ध है दक्षिण गुरुचरित्र उसे बताते हैं कौन सा युग किस रूप से आया जब कलियुग आया ना वो नंगा आया नंगा करके क्या किया लेकिन नंगा आते हो तो उसने एक हाथ से जीवा पकड़ा दाहिने हाथ से और बाया हाथ से अपने जननेन्द्र को पकड़ लिया और उसे पूछा गया अरे भाई तुम इसे क्यों आ रहे हो वह कहता है कलयुग में सभी लोग हर तरीके से वाणी से दृष्टि से चरित्र से हर तरह से नंगे रहेंगे मतलब उनका कोई ठिकाना नहीं होता मर्यादा नाम का चीज ही नहीं रहेगी हर चीज लेकिन किस व्यक्ति का ये दो चीजें नियंत्रण में है जिसको मैं ढक के ला रहा हूं पकड़ के ला रहा हूं जीवा और जननेन्द्रिय ये दो चीज जिसके नियंत्रण में हो यदि कलयुग में तो समझो ब्रह्मज्ञानी हो जाएगा वो मुक्त हो सकता है अन्यथा कलयुग में इन दोनों का नियंत्रण वालों को पाना अर्थात कोई धर्म नहीं रहा कोई आश्रम नहीं रहा खत्म कहानी कलयुग ऐसे गुरुचरित्र में वर्णन आता है इस तरह से कलयुग आया था ब्रह्मा जी ने पूछा भाई तुम ऐसे क्यों आ रहे हो तो बताया उसने कि लोगों का इन चीजों में कोई नियंत्रण नहीं है हर तरीके से गिरे हुए होंगे न कोई चीज की मर्यादा है न किसी के व्यवहार का रीति रिवाज का किसी का लाज लिहाज कुछ नहीं लेकिन फिर भी कहता है मेरी कृपा उन पर होगी उन पर अब मेरा कलयुग का असर नहीं होगा जो लोग इन दो चीज को नियंत्रण में रखेंगे और ये असंभव कलयुग इन दो का नियंत्रण करना बड़ा असंभव सा है इसे भगवान साहब कहते ना वो मम माया दुरत्य निरत्य नहीं बोला कठिन है असंभव बिल्कुल नहीं है कठिनाई को ही आप असंभव शब्द कह सकते हैं असंभव के समान है बिल्कुल असंभव नहीं कर किया जा सकता है नियंत्रण हो सकता धर्मेण प्राप्यम इति धर्म्यम धर्म ता प्राप्य अर्थ में यत् धर्म्यम तो धर्म के मकार का लोप हो गया यत के कार मिला दो धर्म्य वयस समित कोई लोप ही नहीं होना है वयस और यह मिला दो वयस्य धर्म्यम विशेण वध्य जहर के द्वारा मारने योग्य जो आदमी ऐसा जो शत्रु उस शत्रु को क्या कहेंगे विषय विषटा यत विषटा यत ता का प्रासंगिक शब्द हो गया विषय यह ऐसी सकार का लोप मिला दीजिए विषय स्वायत्पति विषय मूलेन आराम्यम मूल्यम मूल पूंजी के द्वारा मूल मने अपनी जो पूंजी है तस्के द्वारा अपने लिए जो बचाया जाने वाला धन है उसका नाम मूल्यम नपुंसकलिंग हो जाएगा वो और नो लॉस नो प्रॉफिट अर्थात लाभ या नुकसान के बिना जो आप बेच रहे हो किस चीज को वह पुल्लिंग होगा मूलेन समह क्योंकि मूल्य इसलिए हर चीज में क्या लिखते मूल्य कोई मूल्य पुलिंग नहीं लिखता क्योंकि इस कलयुग में कोई भी ऐसे व्यापार कर ही नहीं सकता है जो कि बिल्कुल न लाभ न नुकसान लाभ में ही करने वाले हैं समय करने वाले भी कम है नुकसान में कौन करे कोई करेगा ही शीतया समितम शीतया समितम शीता ता समितम अर्थ में यत् प्रत्यय हो गया सीता ता य ता प्रासंगिक शब्द हो गया सीता यह है आकार श्लोक शीत्य स्वादित्यम स्वादिपति कर दिया शीत्यम इसलिए आगे अपने आप पर दे दिया इन्होंने यहां क्षेत्रम इत्यर्थ खेती तुलया संहितम, तुलया संहितम, तुला के द्वारा तौला हुआ, तराजू के द्वारा से तुला हुआ जो पदार्थ है उसे कहेंगे तुल्यम। इसे तुल्य शब्द क्या है? योग रूढ़ हो गया ना, इसी शब्दों को कहते हैं योग रूढ़। और एक और तुल्य शब्द है बराबर अर्थ में, सदृश अर्थ में, है ना, वो तुल्य वो रूढ़ है, वो योग रूढ़ नहीं, वो केवल रूढ़ी शब्द है। उस तुल्य शब्द का अर्थ है सदृश, समान, ऐसा। ये जो तुल्य शब्द बनाया, व्युत्पत्ति भी कर रहे हैं ना आप, तुलया संहित, व्युत्पत्ति भी कर रहे हैं और रूढ़ भी हो गया तोले हुए पदार्थ में, इसे इसको योग रूढ़ शब्द कहा जाएगा। तत्र साधु हो, तत्र सप्तमी का अर्थ में अव्यय, सप्तमी अर्थ बना ना तस्मिति तत्र बनता है अव्यय, तत्र अव्यय है। और साधु प्रथमा का एक वचन, एक किंचित प्रातिपदिक प्रकृति का सप्तम्यंत समर्थवंत पदों से साधु, साधु बने प्रवीण अर्थ में, यत प्रत्यय होता है अग्रे साधु हो, आगे रहने में, हर कार्य करने में आगे रहता है, आगे रहने में जो प्रवीण है उससे भी बड़ी समझदारी चाहिए ना। हर कार्य में आगे तो रह रहा है, लेकिन किस कार्य में किस तरह आगे रहना चाहिए ये बड़ी समझदारी का काम है। मतलब मारपीट हो रहा है उसमें भी आगे रहना है, लेकिन कैसे आगे रहना, बड़ा समझदारी से करना पड़ेगा ना, और सीधे घुस के तो उल्टा मार खाओगे, फंस जाओगे उल्टा। प्रसंग देखना पड़ता है किसमें हमें आगे रहना है और कैसे आगे रहना है, रहना हर काम में आगे रहना है, मारपीट और उसमें भी आगे रहना है, ये बड़ा बुद्धिमत्ता से आगे जाएंगे, उसमें पीछे नहीं है। मर्डर हो गया है, वहां चले जाओगे तो वहां भी आगे रहेंगे सबको मदद करने के लिए, इस ढंग से आगे रहेंगे तो ऐसा में वहां पर फंस जाए, आप गाहक का चिन्ह पड़ गया पूछो कहेंगे तुम ही चोर हो, उनको पकड़ लेंगे, आगे रहे भला करने के चक्कर में उल्टा फंस गए। इसे सब समझ करके आगे रहना पड़ता है कुछ क्षेत्रों में, और कुछ क्षेत्रों में बिना समझे ही आप सोचने की जरूरत नहीं, सीधे आगे पड़ जाओ सब वाह वाह करेंगे आपकी, अब कहीं आग लगी है, बाढ़ आ गया है, जा रहे हैं एकदम घुस गए आप, निकाल रहे लोगों को, तो उसे ठीक है, वहां कोई सोचने की जरूरत नहीं। अभी कि महामंडलेश्वर लोग बड़े महात्मा लोग, उनके सामने से हर काम में आगे बढ़ो तो फिर नाराज हो जाएंगे, तो समझ के जाना पड़ता है ना, बड़ों के सामने गधे के पीछे संभल के चलना पड़ता है हाँ। और कब गधा लात मार दे कोई भरोसा नहीं, और बड़ों को खोपड़ी खप घूम जाए कोई भरोसा नहीं, उनके आगे ज्यादा नहीं चलना चाहिए, उनसे पीछे रहो दूर रहो, और गधे के हमेशा आगे रहो, नियम है। लोक में जो कहा जाता है गलत नहीं कहा जाता, अग्रे साधु, अग्र जी यत साधु अर्थ प्रवीण अर्थ में प्रासंगिक शुभ लोग अग्र य है, जैसे सकार के लोक अग्र्य स्वैत्पत्ति अग्र्य सामसु साधु, साम गाने में जो प्रवीण है, यहां भी देखो साम गान में शु लेना पड़ेगा, साम गान करने में साम गानेशु साधु, लेकिन कर रहे हैं साम शब्द से, तो साम शब्द क्या है, साम गायन में लक्षण, लाक्षणिक शब्द, ऐसे सामन सुप यत, सामन सुप यत, प्राचीन संज्ञा सुप लोग सामन य, स्थिति में यहां पर क्या प्राप्त था, तिलोप नस्त दे अपद से भिन्न अर्थ में ना, यहां पर अरे क्या हो गया, नस्त से तिलोप प्राप्त था, उसे बाद दिया पेच अभाव कर्मण, भाव और कर्म से भिन्न अर्थ में आया, यादि प्रतिज्ञा करते हुए अनंत को प्रकृतभाव हो गया, सामान्य स्वैत्पत्ति सामान्य एवमेव कर्मणि साधु कर्मण्यः शरणे साधु शरण्यः, कर्मणि में जो नाथ था कर्मन जी साधु अर्थ में यत, यहां भी ये जो कर्म से प्रकृतभाव हो गया कर्मण्य, लेकिन शरण तो अदंत है, शरणे साधु शरण नी यत, शरण नी यत, जी को क्या हो गया प्रासंगिक शुभ लोग शरण यह है, इसी जैसे कार्य लोग कारण मिले शरण्य शरण्य, रक्षा करने में जो प्रवीण है उसको शरण्य, भगवान ही है रक्षा करने में प्रवीण, इसे भगवान को ही कहा जाता है शरण्य। सभाया यह, सभाया पंचमी के एक वचन, यह प्रथमा का एक वचन। सभाया यह, सभा सप्तम समर्षवंत क्या लेने लगे विग्रह वाक्य में सप्तम सभाया साधु, सभा नी साधु अर्थ में यह प्रत्यय कर दिया। यत नहीं कर रहे हम यह कर रहे, फरक क्या यत और यह में स्वर भेद, यत में तित्त होने स्वरित हो जाता है और तित्त न होने से उदात्त धर्म वाला रह जाता है। सभा नी यह जी को लुक कर दीजिए, सभा यह प्रासंग शब्द को गया, उसके बाद भा के आकार को ऐसे जिस लोग कर दो, यह मिला दो सभ्य अथ क्षयतोर अधिकार, केवल यत का विधि समाप्त हो गया, अब क्ष और यत उभय का विधि चलाना, इससे भी बाध्य बाधक भाव से क्ष को यत बाध्यता है। प्राक क्रीता प्राक प्रथमा के एक वचन, क्रीता पंचम के एक वचन, छह प्रथमा का एक वचन। तेन क्रीतम, ये सूत्र है 5:1:37, वहां तक छ का अधिकार जाएगा। अपरा अपवादक यत का विषय को छोड़कर बाकी में छ प्रवृत्त होएगा। यत कहा जाएगा वो और गवाही अनुपट शब्दों से यत होता है, उसे भिन्न शब्दों से छ का अधिकार जाएगा। तेन कृतम चेत प्राक्षो अधिक्रियत है गवादिभ्य यत, गवादिभ्य पंचमी का बहुवचन, यत प्रथमा का एक वचन। प्राकृत इत्येव इसका भी अधिकार प्राकृतात ही है। वर्णांतात गवादिभ्यश्च यत्स, वर्णांतों से परे और गवादिगण पठित प्रातिपदिकों से प्रकृतिक सुबंतों से यत प्रति होता है। छस्य अपवादः, छ का अपवाद किया जाएगा। ये भक्त रत्न निर्देश बाद में देंगे, तस्मै हितम ये बाद में देंगे, दृष्टांत दे रहे लेकिन अभी शंकवे हितम, शंकवे हितम, शंको ने हितम अर्थ में उकारांत होने के नाते प्राप्त छ को बाद करके यत कर दिया। यत का यह वजह शंकु ये या प्राचीन सुब्लुक शंकु या और गुणा शंको या वांती प्रत्ये अवादेश शंकव्यम, स्वयं प्रतिवेद कर लिया शंकव्यम। क्या है वो दारु, शंकु कहते किसको कील को या खूंटियों को, कील या खूंटी दोनों को शंकु बोला जाता है। पड़वी से शंकुन प्रधान को प्रसन्न मंत्र आता चांदक में भी ऐसा, जैसे सिंधु का घोड़ा मालिक के इशारे से अपने खूंटी को भी उखाड़ के चल देता है, इतनी सामर्थ्य होता है। तो सर प्राण भी शरीर जब निकलते सारे इंद्रियों को उखाड़ के चल देता है, दृष्टान दिया है खूंटी के लिए दिया, घोड़े को जिस खूंटी में बांध जाती है। शंकु शब्द पडवी से शंकु, पैरों को बांध दिया जाए, पडवी से पैर पदधड़ पद शब्द पैरों को बांध जाए जिस खूंटी से, कील जैसी होता है खूंटी मोटा सा देख रहे हैं, और एक किलो होते छोटे जो लकड़ी में लगाया जाता है, ये भी कील है लकड़ी का ही बनता है। इसके योग्य जो लकड़ी है उस लकड़ी अर्थ में शंकव्यम बना, कील बनाने योग्य या कील बनाने में हितकर है जो लकड़ी। हर एक लकड़ी जो है हर काम में नहीं हो सकता है ना उपयोगी, कोई बहुत कमजोर लकड़ी होता है, अब कोई ऐसे लकड़ी है रख करके यूं ही सड़ जाएगा, वो कुछ करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप घुन पड़ेगा अपने आप खत्म हो जाता है। अब पपीता का है वो काट के लग गया वो लकड़ी का काम आएगा वो, है ना मोटा रहता है देखने में, अंदर बिल्कुल पर्दा जैसा होता है बिल्कुल पतला पर्दा देखा है। केला है मोटा पेड़ जुगता है, उठा के लग गया होगा मुझे कोई कील बनेगा कोई काम गाएगा वो एक काम बेकार। इसलिए कील बनाने योग्य लकड़ी बांस आदि को ही माना गया, उसको हम कहते हैं शंकव्यम। गोभ्यो हितं, गौं के हित कर जो घास आदि चीज है, ये चारा खिलाया जाता है विभिन्न प्रकार के, उसको कहते हैं क्या? गव्यम गो भ्यस यत, गो भ्यस यत। संज्ञा सब लोग गो और यह बच गया, वांत ई प्रत्यय गव्यम स्वायत्पत्ति करके। इसी गण में, गवाल गण में एक सूत्र रखा हुआ है, नाभि नभंच। नाभि शब्द को नभ आदेश कर देना, इसी गणीय कार्य करते हुए, गणीय कार्य क्या है? एक प्रत्यय उस प्राकृत अधिकार में वित्तीय प्रति के प्रत्यय हुए, नाभि शब्द को नभ आदेश हो जाएगा। नाभये हितम, नाभये हितम। आगे आएगा सूत्र शरीर अवयवाद यत, उस सूत्र से शरीर अवयव का नाभि शब्द क्या हो गया? यत प्रत्यय हो गया। नाभि ये यत, नाभि का नभादेश, नभ य भकार का कर लो, नभ्य स्वायत्पत्ति, नभ्य नाभि के हित कर जो अक्ष है, यक्षदंड रथ की नाभि, रथ के पहिए की उस गोल और छिद्र वाले मध्य भाग को कहते हैं नाभि, उसके योग्य जो अक्षदंड है उसको कहेंगे नभ्य, नाभि के लायक। और बड़ा होगा तो घुसेगा नहीं, छोटा होगा तो हिलते रहेगा, जल्दी टूट फूट हो जाए खराब, और भी चक्का भी इधर उधर होते रहेगा, है ना? ना ढीला है वो, ना ज्यादा है वो, ऐसा जो होता है उसको कहते नभ्यम अक्षा, नभ्या अक्षा, नभ्यम मंजनम। इसे नाभि में डालने लायक जो काला तेल, वो जो तेल विशेष है उसको हम कहेंगे नभ्यम अंजनम, नाभि के हितकर अंजन है, और डालेंगे तो आराम से गाड़ी चलेगा और बहुत समय तक वो चलेगा, कुछ गड़बड़ नहीं तो जल्दी वो घिस जाते हैं और आवाज भी बहुत चीखेगा, वो जिससे आपस में घर्षण होगा, बहुत आवाज देगा, इसलिए कि आवाज भी कम हो जाएगा उससे और आयु भी बढ़ेगा और बड़े आराम से जाएगा, घर्षण नहीं रहेगी तेल की वजह से। उस तेल को कहते हैं नभ्यम अंजनम, यहां का अंजन नहीं लेना। इसीलिए आप विभक्ति और अर्थ का निर्देश कर रहे हैं, देखो तस्मै हितम, तस्मै चतुर्थी का एक वचन, हितम प्रथमा का एक वचन, तस्मै हितम चतुर्थी का एक वचन, प्रथमा का एक वचन। ये केवल विभक्ति अधिकार अर्थाधिकार है, पहले दृष्टांत देख चुके हैं, शंकवे हितम है ना, नावये हितम, गोपियो हितम, ये सब दृष्टांत हो चुका है। तेरह जो विशेष गण में आया बात कहा दिया था, इसलिए सामान्य दृष्टांत दे रहे हैं। वत्सेभ्यो हितः, वत्सेभ्यो हितः, वत्सों के लिए हितकारी जो गौ को दोहन करने वाला आदमी, ग्वाल बाल, वो उस आदमी को कहेंगे वत्सीय। वत्स से क्या हो गया? छ, वत्स भ्यस छ, प्राग छ नहीं, प्राकृता छ, प्राकृता छ हो गया, वत्स भ्यस छ, प्राचीन सब लोग वत्स छ आय फटक चाम प्रत्यादि नाम से छको ई आदेश, वत्स ई सकरोत्तर के शीर्ष लोग वत्सीय स्वायत्पत्ति वत्सीय। वह आदमी जो गौ का उतना ही दोहन करता है जितना उसे जरूरत, ऐसा नहीं जितना कि वह बछड़े के लिए कुछ बच जाए, वो व्यक्ति बछड़ा का हितकारी पुरुष है, इसलिए वह सीमित दूध निकाल रहा है, पूरा नहीं छोड़ देता, बछड़ा के लिए, बछड़ी के लिए थोड़ा छोड़ करके निकालता है। अंदाज है वो कितना छोड़ रहा है उसको पता नहीं, लेकिन सोचता बस इतना निकाल दे, ऐसे काम ठीक है, जब बाकी जो होगा वह बछड़ा खाएगा पिएगा। इसलिए जब गोधुक क्या कर दिया, वत्स्य का अर्थ लिख दिया गोधुक, गोधुक मैंने गौ दोहन करने वाला, गाम दुग्धीति गोधुक, गौ को दोहन करने वाला, उसको गोधुक कहते संस्कृत में। शरीरावयवाद यत्, शरीर के अवयवाचक अवय विशेषवाचक चतुर्थ समर्थ पदों से हितकर अर्थ में यत् प्रत्यय होता है, पहले भी आया था शरीर भव अर्थ में था, और ये आप किस अर्थ में कर रहे हैं? आप हित अर्थ भेद है। दंते भ्यो हितम, दांतों के लिए जो हित करे, मंजन टूथपेस्ट, दंत मंजन, दंत लेपिका है, टूथपेस्ट अंग्रेजी है वो, हिंदी में भी टूथपेस्ट बोल देते हैं, इन वास्तव में इसका नाम दंत लेपिका, दंत मार्जनी, जो ब्रूस होता है ना उसका दंत मार्जनी, और जो पेस्ट होता है दंत मार्जनिका, संस्कृत दंत को मार्जन करने का वो एक लेप विशेष है, लेह विशेष है वो, इसलिए दंत लेपनी भी बोल देते हैं, दंत मार्जनिका, और दांतों को दंत दंडा, दांत दंत दंडा, दांत, और ब्रूस जो आपने बना दिया दंत मार्जनी, ऐसा नाम रखते संस्कृत में, ऐसा दांतों की हितकारी चीजें हैं, और इसी हिसाब से लिंग अलग अलग हो जाएगा, चूर्ण ले रहे हैं तो पुलिंग हो जाएगा, दंत की हितकारी चूर्ण, दंत चूर्ण, और एक प्रत्यय से ताप होगा, दंत्या दंत मार्जनी ब्रूस, दंत्या बनेगा वहां, दांत की हितकारी, पहले एक ही नाप के होते थे, आज तो बच्चों के अलग छोटे छोटे आने लग गए, बड़ों के लिए अलग आता है, उसमें यूं वाला आता है, यूं गोल वाला आता है, अनेकों प्रकार मोड़ने वाला भी आता है, मुड़ भी जाते थोड़ा, ऐसे वाला भी आ गया है ना, अनेकों प्रकार बना दिया। और हमारी देशी सिस्टम प्रक्रिया में क्या था, नीम का दांत उन्नी कुछ गांधे चबा दिया, थोड़ा ब्रूज जैसे हो गया, वही कर रगड़ के खाने फेंक दिया, रोज का नया फ्री का माल, कोई पैसा खर्चा नहीं है, हाँ तो भेज क्या कर, बेच के ट्रेन में, ट्रेन में कहाँ से मिलेगा आदमी, इसे खरीद लेता ट्रेन, इसलिए नहीं दांत भी बहुत मजबूत होता है उससे, ये तो हम लोग आधुनिक पद्धति में फंस गए हैं, बचपन से आदत डाल दिया गया, और वो आदत है ही नहीं, बिहार में पैदा हो गए होते तो शायद आदत पड़ जाता, अभी भी कहीं भी जाते हैं पूर्विया के बिहार की, यहाँ भी पूर्व की जितने भी है, लखनऊ और उत्तर जितने भी है, सब दांतों स्वामी जी भी ज्यादातर करते हैं, ब्रह्मकरेश्वर के महाराज अधिकतर उसी से, कभी कभार कहीं नहीं मिला तो बबुल का भी बहुत बढ़िया वज्र दंती बोलते हैं, बैर बबुल आंवला नीम, एक वज्रदंती वृक्ष ही होता है, पेड़ ही है, उसका नाम है वज्रदंती, हर दान को वज्र समान बना देने वाला ये उसको, या हिंदी वाले मोलश्री बोलते हैं, हिंदी वाले उसको मोलश्री का पेड़ बोलते, साल भर हरा भरा रहता है, पता रहता है, कभी झड़ता नहीं है, वैसे कभी दांत झड़ते नहीं है, ऐसा बोला जाता है, उसके पत्ते झड़ते नहीं जैसे आपके दांत भी कभी नहीं झड़ते, उसकी लकड़ी से खड़े, इसको मोस्टली बोलते हैं, और उधर जो है वज्रदंत संस्कृत में बोला जाता है, और ये पेड़ आप देखना चाहते हैं तो हरियर आश्रम था ना जहाँ शुरू में रहते 90 में 91 92 में, हरिद्वार हरियर आश्रम जहाँ ब्राक्ष मिशन के सामने है, जहाँ पारे का शिवलिंग है, जहाँ आजकल जूना खड़े के मामले चले, अवधेशानंद जी मामले चले, वहाँ उनकी जो प्राइवेट किचन है, एक आम रसोई है, एक प्राइवेट किचन है, तो प्राइवेट किचन के सामने में जो है पेड़ मोस्टली बड़ा होता है वज्रदंती, दंत्यम कंठाय हितम, कंठ के लिए जो हितकारी, कंठ्यम कंठ के लिए जो हितकारी है उसको कहते हैं कंठ्यम, कंठम ये राज्य संज्ञा सब लोग कंठ या ठकार के कार लोप कर दो, ये कंठ्य स्वापत्ति कंठ्यम, ये भी बहुत आया था आजकल कथाकार कीर्तनकार सब लोग डिब्बिया लेके चलते हैं, डिब्बी होती है गोलियां होती है, हैं कंठ शुद्धि कंठिल करके मिलता है महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध कंठिल, छोटी छोटी गोलियां काली काली मुंह में आ रखते हैं, चूसते रहते हैं, बोलते रहते हैं, कभी अवरुद्ध नहीं होता, कफा जी से परेशान नहीं होती, उष्कंठी ऐसे बहुत सारे हैं, और यहाँ अलग नाम से निकलता है वो क्या होता है खदरियादिवटी, खदरियादिवटी से खदिर पेड़ होता है, खैर पेड़, उसके छाल के चूर्ण वगैरह काली मिर्च मिला करके लौंग वगैरह डाल के बनाते खजरिया जी बटी बोल वो भी कंठ के हितकारी कंठ नस्यम नासिकाय हितम नासिका के लिए जो हितकारी नाक के लिए जो हितकर है कभी अवरुद्ध नहीं होने वाला नाक में कभी बलगम जाम नहीं होता ऐसा जो उसके योग्य है नस्यम नासिकाया नस वार्तिक से नासिका को नसादेश हो गया अथवा पद्दन्नो मासिक सूत्र से यज्ञ प्रति भसंज्ञा हो गया नासिका को अथवा नासिका को नसादेश हो गया भसंज्ञा नासिका शब्द को नसादेश हो गया नस और य रह गया नस गे या नासिका में यह था नासिक नसादेश गे को लुक कर दो नस और यह है मिला दो नस्यम मद्रासी लोग बहुत प्रयोग करते नस्या चूर्ण होता है तंबाकू का ही बनता है विशेष चूर्ण कुछ भी बोलते हैं लेकिन नाम अलग अलग चीज तो वही है इन वहां तो नस्या ही बोलते हैं मद्रासी नस्या मिलते डिब्बे मिलते छोटे छोटे लाल डिब्बे करते रहेंगे और मस्त नशे में रहते हैं अनेक प्रकार का नशा है हर आदमी अपने अपने ढंग के नशा लेकर चल रहा है हर चीज में नशा है वैसे तमोगुणी ना हो ऐसी कोई चीज तो है नहीं समझा रहे गुण प्रधान भाव अलग चीज सब्जी भी एक नशा है चावल भी एक नशा है खाने के बाद फिर बढ़िया नींद आती नशा है ना वो भी है दिन में भी सुला देता है रात में सुला देता है क्या जब खाओ कुछ घंटे बाद नींद आ जाए भोजन में चाहे जैसा भी भोजन खाओ अन्न में नशा है न्यून अधिक मात्रा अलग चीज किसी में कम है किसी में ज्यादा है सर रोटी सब्जी खाओ तो इतना नहीं आएगा नींद सताएगा वो भी ज्यादा खाएंगे तो उसमें नहीं आएगा ओवरलोड करो तो क्या होगा शरीर तो टिकेगा ही नहीं होगा बैठेगा किसी शरीर लोड ज्यादा हो गया ना एक गाड़ी में लिखा था 9 टन तना टन इसका मतलब है इस ट्रक में 9 टन डालोगे ना 9 टन भरोगे तो तना टन चलते रहेगा ज्यादा डालोगे तो बैठ जाएगा कम डालोगे तो उछलेगा सही नहीं चलेगा तब भी इसे 9 टन भरना चाहिए ज्यादा न कम 9 टन तना टन लिखा था बड़ा हंसी आता है ऐसी ऐसी चीजें लिख देते हैं वो लोग नजदीक आओ आंख मारो लेकिन चुंबन नहीं देना ऐसे लिखा एक गाड़ी के नीचे नजदीक आओ आंख मारो लेकिन चुंबन नहीं देना इसका मतलब क्या है आप जब भी नजदीक आएंगे तो डिपर मारो ये लाइट का डिपर होता है ना वो आंख मारना चुंबन नहीं मैंने एक्सीडेंट नहीं कर देना आगे लगी जाओगे चिपक जाओगे अर्थ देखो बड़े बुद्धि लगाया उसने लिखने वाला मैंने शुरू में सोचे क्या कह रहा है ये नजदीक आओ बुला रहा है नजदीक आओ बोल रहा है लेकिन कहते आंख भी मारो बोल रहा है फिर प्यार मत करना चुंबन नहीं मारना चुंबन नहीं करना बड़ा विचित्र भाषा लोग प्रयोग करते हैं सामने लिखा है नहीं पीछे लिखते हैं ट्रक के कोई भी गाड़ी के पीछे लिखा रहेगा सामने भी कभी कई बार लिखते हैं आम सामने वालों के लिए सामने लिख देते हैं पीछे वाले बेन तो पीछे से एक्सीडेंट वगैरह होता है ना दूरी मेंटेन करना पड़ता है आप दूरी नहीं रखोगे हॉर्न बजाओ लिखते हैं ना ब्लो हॉर्न हॉर्न बजाओ वहां नीचे लिखते हैं इसीलिए कई लोग तो जो बीच ट्रक का जो ढक्कन होता है ना उस बड़े बड़े अक्षरों में लिख देते हैं कई तो गार्ड जो होती है रक्षक रक्षक उस पर एक बार काफी लंबी यात्रा पर गए गाड़ियों में तो हम यही देखते रहते थे अगला गाड़ी वाले क्या लिख रखा है अच्छे अच्छे बात मिलते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया लिखते हैं नस्य नासिकाय हितम नाक के लिए हितकर जो होता है वो नस्य होता है आत्मन्विसर्जन भोगोत्र पदार्थ आत्मन्विसर्जन भोगोत्र पदार्थ पंचमी के एक वचन ख प्रथमा का एक वचन आत्म शब्दान शब्द से विश्वजन शब्द से और भोग शब्द उत्तर पद में हो ऐसा जो कुंती भोग मातृभोग पितृभोग मातुल भोग इत्यादि भोग शब्द उत्तर पद में हो ऐसे जो पद हैं उनसे तस्मे हितम अर्थ में खा प्रत्यय होता है आत्मन विश्वजन और भोगोत्तर पद वाले प्रातिपदिक है प्रकृति जिसका ऐसा चतुर्थ समर्थ सब पदों से हितकर अर्थ में ख प्रत्यय हो यह ख प्रत्यय भी छा का बाधक हो गया इसलिए प्राकृतिक से छा प्राप्त था उसका बाद के रेखा कर दिया। आत्मने हितम, अपने लिए जो हित करे हर आदमी यही है, अपने लिए हित कर तो हर आदमी सोचता है, उस जुगाड़ में लगे रहता है। अपने लिए जो हित कर है वो काम करने में हमेशा लगा रहता है, और बाकी को देखता है नहीं उसके लिए वो अहित हो रहा है कि क्या हो रहा है। अपना सेटिंग हो जाना चाहिए, बाकी का कुछ नहीं, सभी के अंदर स्वार्थ, अपने लिए जो हित कर है। आत्मन ने खा प्रति सिंह शुभलोक आत्मन ख आयन फटग्राम प्रत्यादि नाम से ख को ईन आदेश हो गया। आत्मन ईन, आत्मन ईन इसके परस्पर सरते स्थिति में अनकटिलो प्राप्त नस्तदिते तिलो प्राप्त था, उसे बाल सूत्र करे आत्माध्वानौखे, आत्माध्वानौखे, आत्माध्वानो प्रथमा का द्विवचन, खे सप्तमी का एक वचन, एक तो खे प्रकृत्यास्तः, इन दोनों को ख प्रत्यय के पढ़ते हुए प्रकृति भाव हो, इसलिए आत्मन को प्रकृति हो गया, अन्न का तिलोप नहीं हुआ तो आत्मन ही न मिला दीजिए, आत्मनीन स्वायुत्पत्ति है, आत्मनीनम आत्मनीनम बन गया। इसी प्रकार से विश्वस्मयी जनाय हितम, सबके लिए जो हितकर है, विश्वस्मयी जनाय हितम, विश्व ने जन ने हित अर्थ में खा तात्विक संज्ञा हुआ, सब लोग गिंगे चला गया, विश्व हिता खा, यहां विश्वस्मय जनाय में समास किसे करोगे, तजित प्रत्यय पर में है ना, तरतात्तुत्र पद समाहारे च सूत्र से खा प्रत्येक पढ़ते हुए विश्वर्जन का समास हो गया, गेंगे लुक हो गया, विश्वजन ख, ख को इन आदेश, विश्वजन ईन, जन के आकार लोप से इनको मिलाइए, विश्वजनीन स्वायत्पत्ति ही विश्वजनीन, मातृभोगाय हित, मातृभोगाय हित, माता के शरीर के लिए, भोग शब्द का अर्थ होता है शरीर, भोग शब्द क्या है शरीर अर्थ में रूढ़ है, मातृभोगिना माता का शरीर के लिए हितकर, पिता का शरीर के लिए हितकर, ऐसे अर्थ मामा का शरीर के लिए हितकर, मातुल भोगिना, ये सब भोगोत्तर पद कहा जाता है, मातु भोग माने शरीरम इति मातृभोग, पितृभोग, कुंती भोग इत्यादि अनेकों शब्द इस तरह से मिलता है। मातृभोग शब्द क्या हो गया, हित अर्थ में ख प्रत्यय, ख को इन आदेश, मातृभोग ईन, गकार के श्लोक इन को मिलाया, मातृभोग ईन, दंत नकार को मूर्धन कार, कुमति च एक सूत्र अपने पढ़ा उससे मूर्धन कार हो जाएगा, रूप बन गया मातृभोग ईन, यदि छात पूर्ण अवधि, इस प्रकार छ और यत के अधिकार का अवधि पूरा हो गया।